maską dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Średnia cena detaliczna w przeliczeniu na tabletkę Tadalafil Maxigra 4 tabletki versus średnia cena detaliczna Tadalafil Maxigra 2 tabletki. Tadalafil w porównaniu z sildenafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty działa dłużej. Tadalafil Maxigra. Jedna tabletka zawiera 10 mg Tadalafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To byłoby dla nas etycznie dwuznaczne. W ten sposób szef MSZ mówi o ewentualnym transportowaniu Ukraińców z Polski na Ukrainę, aby odbyli służbę wojskową. Dopłaty bezpośrednie za ubiegły rok dla rolników mają być wypłacone do końca czerwca. Nadal trwają propalestyńskie protesty na wielu amerykańskich uczelniach. Rozumiemy, że Ukraina potrzebuje swoich obrońców do obrony ojczyzny, ale pomoc w transportowaniu ich z Polski jest dla nas etycznie dwuznaczna, ocenił szef MSZ Radosław Sikorski. Minister był pytany, czy władze Ukrainy zwróciły się do polskich władz z prośbą o pomoc w przetransportowaniu Ukraińców, którzy są w wieku poborowym i przebywają w Polsce. Zgodnie z niedawną zmianą prawa na Ukrainie mają oni obowiązek stawić się w kraju i go bronić. Tutaj rzeczywiście inicjatywę musi wykazać Ukraina, bo dla nas jest to etycznie dwuznaczna sprawa, chociaż oczywiście rozumiemy, że Ukraina potrzebuje swoich obrońców, powiedział Sikorski w TVN24. Jak dodał, nie wie jeszcze nic o żadnych inicjatywach ukraińskich. Mówił, że w grudniu strona ukraińska planowała wydawać certyfikaty osobom, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej. Chciała, aby na szczeblu unijnym osoby bez takiego dokumentu nie otrzymywały świadczeń socjalnych. Do końca czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma wypłacić rolnikom dopłaty bezpośrednie za ubiegły rok. Równocześnie w oddziałach terenowych tej instytucji rolnicy mogą wnioskować o płatności za bieżący rok. Dokumenty w tej sprawie można składać do połowy maja. Agencja wypłaca rolnikom drugą część dotacji za poprzedni rok, wcześniej przekazując zaliczki. Środki wypłacane są zarówno w ramach płatności obszarowych, jak i dopłat czy ekoschematów. Z wszystkich tych działów do rolników trafiło dotychczas 14,5 miliarda złotych. Jeśli chodzi o wnioski o dopłaty za rok bieżący, rolnicy złożyli ich blisko 300 tysięcy, co stanowi około 1/4 całej grupy beneficjentów. Nabór odbywa się w warunkach zmian i modyfikacji oferty wsparcia, co jest pokłosiem zapowiadanych zmian w Zielonym Ładzie, krytykowanym w ostatnich miesiącach przez protestujących w różnych częściach Unii rolników. Michał Fedusio, Polskie Radio. Na wielu amerykańskich uczelniach wciąż trwają propalestyńskie protesty. Największy jest na nowojorskiej Kolumbii. Studenci domagają się przede wszystkim zakończenia ataku Izraela na Strefę Gazy. Obecnie protesty porównuje się do tych, które odbywały się na amerykańskich uniwersytetach podczas wojny w Wietnamie. Protesty trwają już drugi tydzień. Środowiska republikańskie apelują o interwencję Białego Domu, a do zaprowadzenia porządku ma być użyta Gwardia Narodowa. W całym kraju doszło do aresztowań setek studentów. Republikanie uważają, że zachodzi obawa o bezpieczeństwo żydowskich studentów. Konkretne żądania protestujących różnią się nieco w zależności od szkoły, jednak głównym jest kwestia, aby uniwersytety pozbyły się firm powiązanych z Izraelem lub przedsiębiorstw czerpiących zyski z wojny z Hamasem. Uniwersytety w dużej mierze nie chciały zgodzić się na to. To nie pierwszy raz, kiedy takie żądania są formułowane. Nowojorska Kolumbia ma długą historię aktywizmu studenckiego, począwszy od słynnej okupacji wielu budynków kampusu przez studentów w 1968 roku w celu podniesienia świadomości na temat wojny w Wietnamie, po strajki głodowe z powodu takiej kwestii jak rozbudowa Uniwersytetu na Górnym Manhattanie. Ruchy protestacyjne na niektórych uniwersytetach wzywają także do ochrony wolności słowa i cofnięcia studentom kary za udział w protestach. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Reprezentacja piłkarzy z domu dziecka z Sarnowa zwyciężyła w 15 mistrzostwach Polski dzieci z domów dziecka w piłce nożnej. Około 400 młodych piłkarzy, dziewcząt i chłopców w wieku do 17 roku życia z 40 domów dziecka z całej Polski walczyło o tytuł mistrza Polski. Zwycięzcy finału nie kryli emocji. Wygraliście? Tak. Powiedzcie, skąd jesteście? Z Sarnowa. Co to znaczy zwyciężyć i jakie umiejętności zwyciężyły? Szczególnie na zwycięstwo trzeba sobie ciężko zapracować. Nic łatwo nie przyjdzie i to, jaką ma się drużynę. My mieliśmy mocną, udowodniliśmy, że potrafimy i zagraliśmy najlepszą piłkę. Była bardzo dobra atmosfera po prostu i się nie kłóciliśmy. Myślę, że charakter tutaj przeważył o tym. Licz się, że wygraliśmy po prostu i tyle. No. Co było najtrudniejsze podczas tego meczu? Trudniejsze było spotkanie z Mowem Gostkosz. Pomijając fakt, że że no, wygraliśmy, nic się nie stało, ale w piłce nożnej jest ważne serce i to, jaką masz mentalność. Z kim graliście? Teraz z Jelenią Górą. I znowu Mistrzostwo Polski i Jelenia Góra nam nawet nie zagroziła. Jedziemy do domu z pucharem. Jakie macie marzenia? Marzenie jest jedno. Marzenie jest zostać piłkarzem. Też, żeby profesjonalnie zagrać w piłce i móc tego utrzymywać. No. To samo. Kto wygrał mecz? Sarnów! A najlepsi zawodnicy mają szansę na dołączenie do kadry Polski i gry na Mistrzostwach Świata, a także wzięcia udziału w turniejach międzynarodowych. W zeszłym roku Polacy zdobyli złoto na Międzynarodowych Mistrzostwach w Chorwacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna, na termometrach przeważnie od 4 do 8 stopni. W ciągu dnia słonecznie, chociaż mogą się też pojawić gdzieniegdzie chmury. Na termometrach będzie głównie od 19 do 24 stopni. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Seks lubi spontaniczność. Chciałbyś być gotowy, kiedy tylko chcecie? Tadalafil Maxigra daje Ci swobodę działania w ciągu 36 godzin. Tadalafil Maxigra to pierwszy taki lek na erekcję bez recepty. Nie czujesz już presji czasu i możesz długo cieszyć się seksem. Tadalafil Maxigra. W rzeczywistości nic nie działa dłużej. A teraz 4 tabletki Tadalafil Maxigra. 40% taniej. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Średnia cena detaliczna w przeliczeniu na tabletkę Tadalafil Maxigra 4 tabletki versus średnia cena detaliczna Tadalafil Maxigra 2 tabletki. Tadalafil w porównaniu z sildenafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty działa dłużej. Tadalafil Maxigra. Jedna tabletka zawiera 10 mg Tadalafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po godzinie 22. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Razem jesteśmy do północy i rozpoczynamy drugą godzinę audycji N3, która będzie zdecydowanie bardziej taneczna i elektroniczna, chociaż jeszcze te raperskie wątki się pojawią. N3. Like Curtis, couple rocks in my bracelet. From the night to the day shift, give the crib a new facelift. Big bass, not basic, in your face like LASIK. Leave a racist speechless. Never see me in the precinct, this beat like Keyshawn. Open up when you play this, not fake, I'm famous. This one's for my ravers, Rizla on the papers. Big drip, Craig Sager, little flip, game over. No limit, I'm a soldier, big name on a poster. Big name in the culture, better go and ask about me. No better than to doubt me. Everything I wanted to do, I did it. If you're not gonna crown me, better get up around me. Big data, big data. Persona non grata, demographics get graphic, put a track in a casket. No target market, ain't got no problems. Copped a Persian carpet from a Persian goddess. Did it being honest, did it with no sponsors. Light beam from the darkness where I flip me a harness. Feel like staying in the rafters the way I'm watching these rappers. Flip the script like actors, I just signed up to action. Might trip like Ryder, might trip like Cootie. Thugs with computers might start me a movie. Squad up like recruiters, no way they can move us. No way they can stop us, karma brought me cops. I na początek audycję 3, drugiej godziny audycję 3, energiczny Cadence Weapon. Kanadyjczyk wydał album Roller Coaster w tym roku, na którym nie zabrakło dużo zacnych gości, wśród nich m.in. Jacques Green, który pojawił się w utworze Sting i który również będzie towarzyszył w następnym utworze Exceptional. Tracks, roll with Jacques, not Jack. This ain't rock, this is rap. Sound class, this is runway, not off the rack. Yeah, this is runway, no tarmac. Feel like Bone Thugs and DJ Bone collab. It's a hardware jam, this ain't program. You can sign a book deal with my notes app. Yeah. Exceptional, exceptional, exceptional, exceptional, exceptional, exceptional. Exceptional, exceptional, exceptional, exceptional, exceptional, exceptional, exceptional, exceptional, exceptional. Off the jump, my leap. No, it ain't that deep. My taste is not cheap. Do just what I please. Cop anything I see. Scrolling on my screen. Got everything that I need. Trailblazer Rashid. Change every time I roll. Change up all my flows. Like I change my clothes. In a different mode. Don't cut this off. I might cut a rug. Get down so sun up. This is Cadence's club. Exceptional. Exceptional. Exceptional. Exceptional. Exceptional, exceptional, exceptional, exceptional, exceptional, exceptional, exceptional, exceptional, exceptional, exceptional. We'll be right back. Estetyka, jak słyszymy dzisiaj, bardzo różnorodna. Zaczęliśmy od rapera Cadence Weapona, a przed chwilą Nina Eba, Ukrainka, która za śladem m.in. światowej sławy artystek takich jak Grimes nie boi się eksperymentować z różnymi dźwiękami i tak też jej utwory tworzone są na pograniczu R&B, art popu, a także szeregiem elektronicznych gatunków. Śmiało używa swojego głosu jako elementu, który wzbogaca jej współczesne brzmienie. Artystka w tym roku wystąpiła na Next Fest Festiwal w Poznaniu, który odbył się tydzień temu. Ja niestety nie miałam szansy być na tym koncercie, ale słyszałam, że koncert był udany Niny Eby. Być może ktoś z naszych słuchaczy, słuchaczek był i chce się podzielić przemyśleniami nie tylko odnośnie tego wydarzenia, tego koncertu, ale być może coś się ostatnio zachwyciło, porwało. Proszę śmiało pisać gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Zapowiadając nasze spotkanie, mówiłam, że przed nami w drugiej godzinie nieco więcej tanecznej, elektronicznej muzyki, no to czas na mini set od Baltry w najnowszym utworze Breathe Deep, a wraz z tytułem bierzemy głęboki wdech. W końcu mamy sobotę wieczór.

ночи растая чеза. Там я история со звезда. System Olympia to tworząca w Wielkiej Brytanii artystka, która w audycji N3 pojawia się po raz pierwszy. Lucia Rossa to jeden z najnowszych utworów, który zasili jej najnowszą epkę. Ta ukaże się już 4 maja na wszystkich kanałach streamingowych. Siłą jej wydawnictwa ma być miłość, tęsknota, zarazem niepokój serca. W twórczości System Olympii przodują zmysły, a my teraz przenosimy się do Marii Grape i Otra Noche, teraz w Trójce. czas leci mi przez palce. Dlaczego bez walki nie mam więcej zmartwień? Jak mam się zabrać za coś? Nic się nie opłaca. Wtapiam się w kanapę. Ja nie mogę, nic się nie układa jakoś w moją stronę. Szereg niepowodzeń, ja rozkładam dłonie. Chyba ktoś, kto mnie nie lubi, myśli o mnie. A świat ciągle gna, nie umie się zatrzymać. Przecież to nie moja wina, ja tylko się staram się trzymać. I na co mi cały ten głupi wysiłek, mój kamień się toczy, ja syzyf. Kolejny dzień, kolejny kryzys. Ja nie mogę, nic się nie układa jakoś w moją stronę. Szereg niepowodzeń, ja rozkładam dłonie. Chyba ktoś, kto mnie nie lubi, myśli o mnie. Czas leci mi przez palce. Gapię się na ścianę. Znowu się zatracam w korytarzach znaczeń. Pepe i Run for z utworze Canapping. Bardzo wdzięczny tytuł i myślę, że idealnie sprawdza się na ten sobotni wieczór, chociaż utwór nie debiutuje w Trójce, bo pojawił się już w środowej rotacji, ale myślę, że w Trójce będziemy często do niego, w szczególności wieczorami, powracać. No ale zostajemy przy tych tanecznych, krzykliwych dźwiękach Mary Davidson i utwór Jam. can you follow me? If you look at me, I never get lonely. Catch me flying out the trailer set, can you follow me? Looking for a diamond in the rough, who's that gonna be? I'm looking at you. Can you come with me? Come with me, come with me. Is it if I take the lead? Can you follow me? Looking for a diamond in the rough. Is that gonna be looking at you? You tell me I never get lonely. Catch me flying out the trailer set. Can you follow me? Looking for a diamond in the rough. Is that gonna be looking at you? You. Shy Girl i utwór Come For Me przed chwilą na antenie Trójki. Shy Girl to artystka, której twórczość śledzę nieustannie od 2019 roku, więc miałam do nadrobienia, bo pierwsze single Shy Girl wydała jeszcze w 2016 roku. Przede wszystkim jej twórczość cenię chyba sobie za tą fantastyczną pewność siebie, nie tylko sceniczną, wizerunkową, ale muzyczną także. Ona idzie zdecydowanie swoją drogą, nie oglądając się na nic i na innych, i chyba ta szczerość i autentyczność poniekąd jest drogą do sukcesu. A sukcesem i powodzeniem jej muzyka cieszy się już od kilku lat. Ostatnio ukazała się także składanka Fabric Presents Shy Girl, na której znajdziemy nie tylko miksy utworów tej wyjątkowej artystki, ale także różne nowe utwory. I wśród nich z Coco Klo, równie pewną siebie artystką, która teraz na antenie Trójki się pojawia. Give, just sit up, take it slow, yes, but I'm gonna mess it up, burn with fears. Coco Club, przed chwilą i utwór Up, który znalazł się na fantastycznej składance, a przed nami polskie wykonawczynie Cicho i Bi w utworze Might As Well, a następnie debiutujący duet Color Blue i Asteria. My słyszymy się parę minut po godzinie 23. Kryje się twój beznamiętny wzrok,